A Domnului peste noi toți o să dași, o să-i viri de oameni, cum își purgași în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție. Amin. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Proroc Ilie și a celor dinpreună cu dânsul, a cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Mânule tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și prurași în vecii vecilor. Întulburata istoria iudeilor, de mii de ani, iubiților credincioși, dacă deschidem Sfânta Scriptură, care este și dosarul de acuzare al omenirii, dar și istoria omenirii și a poporului mesianic, găsim cu mii de ani înainte de Iisus Hristos fapte de care ne cutremurăm. Așa se întâmplă că după moartea împăratului Solomon, fiul lui David, împărăția lui Israel se dezbină prin fiul său, al lui Solomon, Roboam, și prin celălalt care era slugă, Ieroboam. Poporul iudeu, care dintotdeauna a fost un popor cârtitor, un popor nemulțumitor, un popor care și-a dorit întotdeauna numai pentru el, iată că acum, după moartea lui Solomon, cârtește împotriva lui Roboam, care și el la rândul lui era murdar în faptele lui, și se dezbină în două părți. Din cele 12 seminții, 10 sunt luate de către Roboam și închegat statul Israel cu capitala în Samaria. Iar două seminții care au rămas din cele 12 sunt rămase cu Roboam, cu capitala la Ierusalim. Ieroboam, care era un om stricat, mult pătimaș în cele trupești, a făcut doi viței de aur și i-a pus pe un piedestal în fața lui Israel și a spus: Israel, aceștia sunt dumnezeii care te-au scos din pământul Egiptului, din robie. Deci iată cum acest popor pătimaș și întinat, împreună cu împăratul orb ca și ei dat de Dumnezeu, Ieroboam, îl leapădă pe Dumnezeu cel atotputernic și izbăvitorul lor și se închină vițelului topit. Deci iată-i cum imediat după moartea împăratului David, împăratul cel bun și marele proroc, poporul lui Israel îngenunchează în fața idolatriei din care abia încerca să se ridice omenirea. Și cum domnie stricată naște dogmă stricată, așa se face că poporul lui Israel, condus de Ieroboam, călătorește pe cele mai strâmbe cărări, ajungând ca să se închine celor mai spurcați și mai furtunoși zei, zeul Baal, care își făcea, căruia îi făcea în cinsta lui iudeul, locașuri de cult pe înălțimi sau în păduri, în locuri retrase unde se jertfeau și oameni. Deci în această idolatrie și credință grea și puturoasă către cer cade Israel. Și bineînțeles că împărații, stricându-se prin pofte trupești unii de la alții, și popor îndărătnic și căzut în păcate și orb la credință, nu fac toate acestea cumulate decât să cadă din prăpastie în prăpastie. Și așa se întâmplă că se ajunge în perioada împăratului Ahab și a Izabelei, soției sale, când poporul nu părăsește idolatria și rămâne în continuare în acea adormire, în acea somnolență a idolatriei, blamând în felul acesta pe Dumnezeu cel atotputernic. Cum întotdeauna un împărat își trimite aghiotanții săi ca misionari în rândul cetățenilor care sunt sub stăpânirea lui, așa face Dumnezeu, fiind absolut în dreptate și în bunătate, înainte de a aduce mânie peste cei ce au greșit, trimite avertisment prin semenii greșiților. Acesta este rolul prorocilor trimiși de Dumnezeu și înțelepțiți de Duhul Sfânt ca să grăiască cuvânt înțelept de îndreptare. Deci, întorcând pagina Sfintelor Scripturi, găsim unul dintre cei mai puternici bărbați în prorocie și în credință, care a zguduit istoria creștinismului, prorocul Ilie. Îl aduce Dumnezeu tot din neamul lui Israel, din seminția lui Neftali, bărbat puternic în credință, apărând numele lui Dumnezeu în fața idolatriei și cu cuvânt mustrător grăind împăratului și prin împărat poporului. Cum întotdeauna atunci când grăiești cuvânt drept celui pătimaș și căzut în păcat, te va urî și nu te va iubi, fiindcă el nu vrea să se înțelepțească, așa se întâmplă că prorocul Ilie, grăind cuvânt de îndreptare către împărat și către popor, este urât și de împărat și de popor. Dar totuși, avându-l pe Dumnezeu prin credința sa în inima sa, nu se leapădă din a propovădui și a mustra cu cuvinte usturătoare pe acest Ahab și pe Izabela căzute, până peste cap în mocir la păcatelor. Văzând că poporul nu se îndreaptă, prorocul Ilie, prin credința sa, care o avea și viața sfântă, austeră, ascetică, prin care s-a sfințit prin voința lui, cere de la Dumnezeu pedeapsă peste popor. Și așa se întâmplă că Dumnezeu se jură spre credința acestui bărbat proroc că îi va îndeplini ceea ce va cere ca pedeapsă peste poporul lui Israel pentru păcatele lor. Și iată că prorocul Ilie cere ca să se încuie cerul 3 ani și 6 luni. Cere să se încuie cerul să nu mai plouă. Și noi știm ce înseamnă ca pământul să nu primească ploaie binecuvântată. Se usucă, totul moare și trece prin cea mai groaznică moarte, o moarte latentă, moartea aceea de inaniție, adică de foame. Deci cea mai groaznică moarte se aduce pe pământ datorită faptelor antagonice legii și curăției lui Dumnezeu, datorate poporului lui Israel. Spun datorate poporului lui Israel, că lor li s-a încredințat cuvântul lui Dumnezeu, prorociile, și lor li s-au făcut cele mai mari revelații, mai mult decât altor popoare de pe pământ, și totuși iată cum cad în murdăria idolatriei. Deci cerul se încuie și parcă la strigătele de desnădejde a tot ce era viață pe fața pământului nu vrea să se descuie. În pofida acestor lacrimi de suferință, parcă soarele strălucește mai puternic, făcând pământul ca un cuptor. Viața era de nesuportat, era groaznic, era un adevărat calvar ce s-a întâmplat în timpurile acelea. Și totuși Ahav, împreună cu soția lui, cu acoliții lui și cu tot poporul, zăceau în mocirla păcatelor. Săvârșeau în cinsta zeilor acele odioase jertfe și nu voiau să se întoarcă către cer, către Dumnezeu cel atotputernic. Iubiților credincioși, prin acestea care s-au grăit, numai acum putem să avem un semnal de alarmă ce înseamnă păcatul care îl proliferează omul în el și în semenii lui. Nimic nu aduce mânie pe pământ decât păcatul omului. Și atunci când omul greșește, trupul lui și sufletul lui devine ca un hoit care dă în jurul lui numai putoare. Și această putoare împrăștie tot pământul și Îngerul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Doar prin milostivire mai curge bunătate pe pământ. Până când mânia lui Dumnezeu curge trecând în moarte tot ce este spurcat prin păcat. Pentru aceasta, deci, Dumnezeu covoară această mânie prin stihiile naturii, poruncind cerului să nu ploaie și nici măcar să aducă o adiere de vânt și nici măcar să se interpună un neputincios nor între soarele torit și pământul care trăgea spre moarte. Și totuși, iată că prorocul Ilie, atâta de plin de credință, atât s-a supărat pe acest popor care încă zăcea în mocirla păcatului, încât că nu voia să dezlege cerul. De ce nu voia? Oare Dumnezeu era neputincios în fața unui om? Atât de drept era Dumnezeu că la credința acestui om cerul s-a încuiat prin jurământ și nu avea să se descuie decât tot prin graiul prorocului. Că la glasul lui s-a încuiat, la glasul lui trebuia să se descuie. Deci iată ce înseamnă un om care crede cu adevărat în Dumnezeu și își păzește sufletul și trupul pentru Dumnezeu. Deci prin aceasta putem să vedem, să ne anticipăm, să întrezărim ce înseamnă un om mântuit. Intră în directă legătură cu Dumnezeu și atunci se împlinește ceea ce prorocul David a spus. Voi ca niște Dumnezei sunteți. Și dacă toată natura s-a făcut pentru om, iată că omul se arată stăpân pe natură. Și se arată stăpân pe toate stihiile poruncind, dar nu singur, ci prin Dumnezeu. Deci vedeți ce lucruri mari găsim în cuvinte scurte în Sfânta Scriptură și prin aceste pilde peste care oamenii, neinteresindu-se, nu le bagă în seamă și nu rămâne nimic în mintea lor. Deci, iubiților credincioși, cerul se încuie, totul tângea spre moarte, totul ajunsese în cea mai grea desnădejde. În timpul acesta, prorocul Ilie merge în pustiu și acolo este hrănit de un corb. În fiecare zi se aducea o bucată de pâine și o bucată de carne și bea apă din pârâul unde stătea el, pe malul căruia stătea. Deci el își sătura pântecele lui. Dar cum? Prin voia unui corb. Ne punem întrebarea, de ce a mijlocit Dumnezeu o pasăre a cerului și tocmai corbul se aducă în fiecare zi mâncare? Oare era cu nedreptate lucrul acesta? Nu trebuia să sufere și el moartea, arșița și chinul poporului lui Israel? Dacă ne gândim bine, prorocul Ilie era atât de drept încât că a coborât mânia lui Dumnezeu pentru nedreptățile oamenilor. Aceia tânjeau spre moarte și trăgeau spre moarte și erau sortiți spre moarte datorită mocirlei păcatului. Pe când prorocul Ilie era un om drept, îi era suficient o bucată, o bucățică de pâine și o bucățică de carne să se sature în pustiu, în ascetismul lui. Și acum ne punem întrebarea de ce-i de corp? Că doar știm că un corp sau orice vietate a pământului nu are o conștiință, o rațiune, încât că în fiecare zi să vină la aceeași oră și să aducă mâncare în același loc acestui om. Aici se arată lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a poruncit acelei vietăți corpului să aducă în fiecare zi lui Ilie mâncare. Și pentru ce corpul? Corpul este cea mai nemilostivă vietate de pe pământ față de puii săi. Corpul ajunge la mânie chiar să-și mănânce și puii, îi aruncă din cuib. Deci dacă acesta este atât de nemilostiv față de puiul lui, iată că în fiecare zi se arată milostiv față de cel care a încuiat cerul și pământul. Cerul ca să nu mai plouă. Deci pentru aceasta Dumnezeu îi trimite corpul să-l hrănească, ca doar să desțelenească mânia lui Ilie și să ceară de la Dumnezeu prin cuvânt dezlegarea secetii. Dar totuși prorocul nu vrea, fiindcă tare s-a supărat pe Ahav, pe Izabela și pe tot poporul pentru mocirla păcatelor în care zăceau. Îl vedem pe prorocul Ilie trimis de înger la Sarepta Sidonului, la o văduvă săracă, flămând, tânjind și el spre moarte, ca și acea femeie împreună cu fiul ei, se duce și îi spune numele lui Dumnezeu să îi se dea o bucată de pâine. Iar ea strângea 2-3 bețe ca acel pumn de făină care îl mai avea în casa ei și un gram de ulei să facă o bucată de pâine să mănânce azi ea și fiul ei și apoi să moară. Prorocul îi spune numele Domnului Dumnezeului lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov. Dă-mi și mie să mănânc, că nu-ți va lipsi din hambarul tău făina și din ulciorul tău uleiul. Ea, acea femeie, văduvă, săracă, amărâtă, necășită, tânjind spre moarte, se învoiește la auzul Dumnezeului Celui Atotputernic și face milostenie din puținul ei și dă străinului care i-a călcat în casă. Deci iată faptă bună numele lui Dumnezeu. Și pentru această faptă și credința ei, Dumnezeu i-a umplut tot restul vieții ei casa cu bucate, neducând lipsă niciodată de nimic. Iar ca să arate sfințenia prorocului, Dumnezeu mijlocește că pruncul din casa văduvii moare. Deci în acele zile când prorocul era acolo la văduvă, oaspete, copilul ei moare. Văduva mai necăjită de cum a fost până la venirea străinului în casa ei, ridică parcă un cuvânt de necaz asupra lui și spune, dacă nu venea în casă, poate nu murea copilul. Iar el, prorocul Ilie, ia copilul în brațe și chemând iar numele și puterea Domnului Dumnezeului Celui Atotputernic, copilul învie și dându-l în brațele bătrânei, gârbove și slăbănogită de viață, el pleacă. Acel copil nu era altul decât viitorul proroc, prorocul Iona, care avea să întoarcă din căderea în păcat și a morții cetatea Ninivei. Deci, dragilor credincioși, iată-l pe prorocul Ilie peregrinând prin pustiul Iordanului, în viața lui ascetică și în mânia lui ținând cerul încuiat. În una din zile, când s-au împlinit deja 3 ani și 6 luni de secetă, împăratul Ahab împreună cu un acolit al lui mergea să caute un ochi de apă pe undeva pe întinsul pământului să nu-i moară măcar animalele din curtea lui. Și iată că mijlocește Dumnezeu ca să se întâlnească acolo în pustiul acela prorocul Ilie cu aghiotantul acestui împărat spurcat în faptele lui. În urma discuției dintre cei doi, prorocul Ilie cere ca să se înfățișeze cu Ahab spunându-i păcatul în care zace el și poporul. Și a spus așa: pentru ce, împărate, și tu poporul lui Israel slăbănogești în cele 2 glezne? Prin aceasta se înțelegea că poporul pendula între credința în Dumnezeu cel adevărat și credința în zeul Baal. Și îi spune mai clar: dacă vei crede, dacă tu crezi în Dumnezeu, de ce nu crezi în El și faci fapta Lui? De ce te duci la zeul Baal? Că nici acolo nu era cu zeul Baal, cel puțin să fie pierdut de tot, nici din coace. Și aici aș menționa cum pendulează și creștinii, mai ales ai zilelor de astăzi. Că dacă Dumnezeu cel atotputernic nu-i face mofturile lui în ziua când e cuprins de necaz, se leapădă și se duce la alt zeu. Și acel zeu se lășnește în casele țigancilor, a babelor slute și urâte în fapte datorită vrăjitorilor și altor fapte antagonice cerului. Deci iată poporul lui Israel de atunci îl găsim chiar acum în fapte, slăbănogit în cele 2 glezne, pendulează când în Dumnezeu cel atotputernic, când în Dumnezei străini. Și bun este acela care îi face mofturile lui la întocmai și la timp. Pentru aceasta trebuie să fii cât mai consecvent, perseverent în credință și dacă Dumnezeu te-a pedepsit cu ceva, adu-ți conștiința ta în mintea ta, uită-te în urma vieții tale și vezi dacă nu meriți bătaie. Deci, iubiților credincioși, iată că prorocul Ilie, înduhovnicit de darul Duhului Sfânt, cere împăratului Ahab să ridice 2 jertfe, 2 jertfelnice, să aducă 2 tauri pentru jertfă și să adune toți prorocii, preoții în care, a lui Baal, în care credea poporul lui Israel și împăratul. Și prorocul Ilie era singur cu Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, cum se numea atunci. S-a dat întâietate prorocilor lui Baal ca să jertfească. Înțelegerea a fost așa: această jertfă să fie arsă cu foc trimisă de zeul căruia îi credeți voi și eu, de Dumnezeul meu în care cred. Deci, făcând jertfelnic, prorocii lui Baal, 450 la număr, iar poporul înfometat asistând la această scenă de jertfă, au alergat în jurul jertfelnicului toată ziua și se înțepau cu cuțitele și se presneau cu bicele pe pielea goală, implorând pe Dumnezeul lui Baal să trimită foc din cer și să ardă jertfa. Prorocul îndumnezeit în fapte, în cuget și în credință știa că e ceva deșert. Iar diavolul care le ajuta, diavolul din Baal, era încuiat de către puterea dumnezeirii, neputând face nicio mișcare. Era cu nedreptate? Nu, fiindcă acesta era minciună, că se dădea Dumnezeu cel atotputernic. Și iată că prorocul Ilie, râzând de acești proroci care ajunseseră spre seară ostăniți de atâtea bătăi pe trupurile lor, mai mult râde de ei și spune: mai insistați, poate Dumnezeu vostru doarme, poate Dumnezeu vostru e plecat undeva sau poate discută cu cineva Dumnezeu vostru. Și când au căzut obosiți de atâta rugăciune și s-au și lepădat totodată în nădejdea lor că nu le mai vine foc din cer, a zidit din 12 pietre. Prorocul Ilie, jertfelnic în cinstea lui Dumnezeu cel atotputernic, și pe acel jertfelnic a pus taurul înjunghiat. A udat cu apă această jertfă și a ridicat mâinile spre cer implorând milostivirea lui Dumnezeu. Și în momentul acela a venit foc din cer și a ars și jertfa, și apa a topit-o, și jertfelnicul, și pământul a ars. Poporul, care era ca un copil, nu știa unde să treacă, în ce parte să creadă, desnădăjduindu-se de credința în Baal, iată că văzând minunea făcută de prorocul Ilie, imediat îi prinde pe prorocii 450 la număr al lui Baal și înjunghie, că aceasta a fost înțelegerea. Izabela nu era la această jertfă și când a auzit ceea ce s-a făcut cu prorocii ei, așa s-a mâniat pe Ilie încât că-l urmărea să-l omoare. Prorocul Ilie iarăși ia cărările peregrinării ale pustiei. Dar iată că după această jertfă, prin care s-a arătat Dumnezeul în puterea sa asupra poporului lui Israel, Ilie închide și mânia lui Dumnezeu și dezleagă cerul. Și spune Sfânta Scriptură că povestea îi spune ucenicului să privească spre răsărit. Iar acesta privind nu vede nimic. Și îi spune: uită-te de 7 ori. Și uitându-se a 7-a oară, vede un nor în chip de om cum sorbea apă la orizont din mare. Și încet, încet tot cerul se întunecă. Și imediat Ilie îi spune ucenicului să plece, că vine vânt și vine floaie aducătoare de hrană și de viață. Cu mult timp înainte, prorocul David spunea așa: ploaie de bună voință ai dat Dumnezeule moștenirii tale. Suitul te-ai la înălțime robit, ai robime dat, ai daruri. Așa cum ploaia aceasta era atât de mult așteptată de către tot ce era viu pe pământ, așa omenirea însetată de darul lui Dumnezeu aștepta darul sfânt al Dumnezeirii să se împrăștie printre oameni. Deci ne punem întrebarea: de ce norul acel era în chip de om? Oare nu cumva prorocea ceva? Acel nor nu era decât o preînchipuire a ridicării lui Hristos la ceruri. Că așa cum norul acela în chip de om sorbea apa de pe pământ și o împrăștia peste pământ, aducând viață și bucurie, așa Hristos după învierea din morți se ridică la cer și de acolo ploaie, plouă de daruri. Plouă daruri ca o ploaie binefăcătoare peste toți oamenii care cred în El. Și iată, dragilor credincioși, că Ilie de acum, chiar dacă săvârșește această minune, aprinde mai mult mânia Izabelei. Și în mânia ei de fiară îl urmărește pretutindenea pe proroc. Faptele lor murdare culminează cu uciderea mișelește a unui cetățean israelian care avea o vie și care era tânjită de către Ahav și Izabela. Și fiindcă acel israelian nu voia ca să dea via, aceștia mișelește lucid și în felul acesta ia bucata aceea de vie. Prorocul, auzind acest lucru atât de murdar, s-a supărat mai mult și le-a trimis vorbe împăraților așa: împărate, acolo unde s-a scurs sângele lui Navute, cel nedreptățit și trimis la moarte prin nedreptate, acolo câinii și porcii îți vor linge sângele tău și curvele își vor spăla mâinile în sângele tău și a Izabelei. Mânia culminează la auzul acestor cuvinte și ca o fiară cu ochi miroșiți de mânie îl urmărește în continuare pe proroc. Sfântul proroc Ilie, un om înțelept și îndumnezeit, fuge ca din fața unui câine turbat, știind ce este în stare Izabela. Dar nu durează mult, iubiților credincioși, și iată că Ahav merge la război. Fără cunoștința lor. Și aici poposește unde prin scânduri la acele trăsuri se scurge sângele lui Ahav. Și într-adevăr, după ce a fost luat de acolo trupul neînsuflețit al lui Ahav, au venit câinii și porcii și s-au înfrutat din sângele lui, precum și curvele timpul acelea și-au spălat într-adevăr mâinile în sângele lui. Iar mai târziu, după moartea lui Ahav, Izabela, urmărită de moarte, ajunge tocmai în acest loc și înjunghiată își scurge sângele în același loc, în același pământ însetat unde a înghițit și sângele acelui om drept și nevinovat. Deci iată un argument în plus, nedreptatea când răspunde prin Dumnezeu în tine, omule. Dragilor credincioși, Sfântul proroc Ilie, măreț în credință și în minunile sale, îl vedem că nu moare. Își pregătește pre viitorul său proroc și ucenic pe Elisei, cerând mereu de la Dumnezeu ca să îi se întrerupă firul vieții. Iată că a venit și ziua aceea. Și Dumnezeu, vestindu-i prin înger că va fi răpit, îl aduce la pârâul Iordanului pe Elisei și, învățându-l ce să facă în continuare în urma lui, se înalță la cer într-o căruță de foc. Și de acolo, înălțându-se din văzduh, își aruncă cojocul cu care era îmbrăcat trupul lui ca dar lui Elisei. Mărturisește Sfânta Scriptură că acest proroc este răpit, deci netrecut prin moarte la cer, păstrat fiind în ceruri, nevăzut și negăsit de niciun om, până când va veni Hristos pe pământ spre judecată. Împreună cu Enoch vor cobori pe pământ și vor îndrepta, cum spune prorocul Maliahi, inima fiilor spre părinți și a părinților spre fii, ca nu cumva venind Dumnezeu să omoare pământul de tot. Iar ei vor primi moarte în ușile Ierusalim, bisericii din Ierusalim, din mâna lui Antichrist. Iar Antichrist, după această faptă murdară, va fi ucis de Duhul lui Dumnezeu, singurul Duh care poate să-l omoare pentru totdeauna, pentru veșnicie. Ne punem iarăși întrebarea: de ce prorocul Ilie dă în dar lui Elisei cojocul și nu i-a dat alt dar, și tocmai din văzduh? Oare nu cumva vrea să vorbească ceva acest gest? Într-adevăr, așa se întâmplă. Că așa cum cojocul acela învelește trupul și din văzduh este aruncat în darul Elisei ucenicului său și era și făcător de minuni acel cojoc. Așa Mântuitorul se ridică la cer și de acolo, din înaltul cerului, prin pogorârea Duhului Sfânt, ne dă trupul și sângele său spre jertfă. Dar aici vedem cojocul îmbracă trupul. Din coace Hristos își dă trupul și sângele. Ce similitudine găsim? Așa cum cojocul lui Ilie îmbrăca trupul lui Ilie, așa trupul lui Hristos îmbracă dumnezeirea lui Hristos. Cum Ilie aruncă din văzduh cojocul lui Elisei ucenicului și îl face proroc în felul acesta, așa Mântuitorul își dă trupul său în pâine și în apă și în vin, prin darul Duhului Sfânt schimbat în carne și sânge. Cum Elisei primește darul prorociei, iată că cei care primesc în dar trupul și sângele lui Hristos sunt mai mult decât Elisei. Mai mult decât proroci, sunt moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, îndumnezeindu-se și moștenind în felul acesta moștenirea veșnică a lui Dumnezeu. Deci iată ce taine mari găsim doar în pagini puține din Sfânta Scriptură, dar pline de conținut, și dacă vrem să le studiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Deci așa se înțelege cuvântul Scripturii, fiindcă orice cuvințel scris acolo de degetul omului prin insuflarea lui Dumnezeu grăiește ceva în urechile noastre. Rămâne doar la noi dacă vrem să înțelegem, dar dacă nu, rămânem ochi având și ori fiind, urechi având și rămânem surzi. Iubiților credincioși, argument în plus de mânia lui Dumnezeu, argument în plus pentru ceea ce înseamnă un om în puterea lui când crede cu adevărat în Dumnezeu și credința și-o sfințește prin fapte. Și totodată o nădejde a ceea ce ne așteaptă pentru cei ce credem cu adevărat și facem și fapta lui. Și acela nu este altul decât Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac, al lui Iacob, iar nouă și acela, și Iisus Hristos și Duhul Sfânt, Treime Sfântă, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!